Hola a totes, benvingudes i benvinguts un dia més a aquest programa quinzenal que fem aquí a Ràdio Bala que es diu Embalades. Avui estem amb la Col, què tal, com anem? Hola, bona tarda. I amb la Llimona, com estem? Bona tarda. I bé, avui hem decidit tractar un tema trist, però no per això no volem enfrontar-nos, és un tema trist i fosc i és que tractarem del tema dels CIES, els Centres d'Internament d'Estrangers. Moltes segurament heu sentit a parlar, algunes també us haureu fins i tot manifestat davant d'aquests centres d'internament de persones, però tristament tornen a estar a actualitat i per això volem tornar-ne a parlar. Aquest març hi ha hagut ha aparegut un nou reglament dels CIES i per això volem parlar-ne, però no tant del reglament, sinó del que són els CIES, el que representen i el per què estan construïts. Tot i així, Embalades, sabem que els CIES són només la punta d'un iceberg, la punta d'un sistema absolutament injust de fronteres, lleis d'estrangeria, privacions de llibertats bàsiques i assassinats encoberts, que perduren per intentar mantenir el búnquer europeu, un búnquer que substitueix, paradoxalment, gràcies a la plena llibertat de moviment de capital i fluxos econòmics. Avui parlarem d'una de les conseqüències més perverses d'aquest sistema de blindatge de fronteres, que és la llibertat, la privació de llibertat a persones que en realitat no han comès cap delicte. I bé, estarem una horeta parlant d'això, parlant dels CIES i esbrinant una miqueta més què hi ha darrere de les portes d'aquests centres d'internament. Per començar, si us sembla bé, doncs, escoltarem una entrevista que hem tingut l'oportunitat de fer a una advocada que està plenament posada en campanyes per tancar els CIES. Ella mateixa es presentarà. Així que obrirem pas amb una cançoneta i ja després sentirem a la Carme, que és aquesta advocada, que ens posarà una mica els punts sobre les is del que són els CIES i del per què estem intentant tancar-los, costi el que costi. Si et sembla bé, Llimona, ja m'ajudaràs a presentar la primera cançó. Tenim La Caza. Bé, abans que res, agrair que per haver fet aquest programa també hem comptat amb molta gent que a través de les xarxes socials ens han recomanat cançons, no?, que inspiraven sobre el tema de contra el racisme, els CIES i tot això, no? I contem amb una primera cançó recomanada per una noia que precisament també pues és molt activa amb aquests temes i a part de recomanar-nos cançons també ens ha enviat moltíssima informació, des d'aquí li volem donar les gràcies, Ro, i començarem amb una cançó que és un rap. Pues vinga, som-hi. Es hora de que la gente se entere, de que sepa la verdad sobre los centros de internamiento de extranjeros, cárceles para inocentes, para que cierren los CIES, Rapsoda, La Jose. Esto es así, mira. Policía le intenta dar caza, mira que lo piensa y no sabe qué pasa. Es un fugitivo en nombre de la raza. Esta economía sigue un solo lema: si no es rentable, fuera del sistema. España financiera que explota y te quema. Dentro de la crisis eres un problema. Y quema, esperan a la salida de los metros. Salir de gel y se transforma en reto. La policía hace el papel de enemigo. Juegan acoso, presión y derribo. mercenarios, terror en barrio, sorpresa, guardan a la presa cual sicarios. Perú, Marruecos, Moldavia o Liberia, libertad y lucha corren por la misma arteria. Hablan de gente que no tiene bienes, de curreles que dejan sus pieles, que busca vida, son hechos rehenes. Suena peor, caza a la gente que hace papeles. No te fíes, solo es una prisión, a los 10 llegan como a un campo de concentración. Y no, ser inmigrante no es ser delincuente, la ley tiene su trampa, atrapa inocentes. En nombre de una ley abrupta, te avasallan, te avergüenzan y te asusta. Te piden documento con gesto recio, te llevan a un sitio oscuro lleno de desprecio. Bienvenido al centro de internamiento, cárcel camuflada donde se hallan cientos. Tratados como delincuentes, dando igual lo que soñaba, lo que sienten, dando igual que ayer. Pusiste el ladrillo, limpiaste retretes, cobraste por uno, curraste por siete. Y su amenaza, un secreto más para la masa. Quieren mantenerlo silenciado, lo que aterra es terrorismo y es del Estado. Derechos humanos violados por instituciones públicas, en privado maltratos y humillaciones. Qué pena, somos un pueblo inmigrante. Trata a los demás como quieras que te traten, es fácil. Infórmate, la gente es tan ajena a este problema como al último té. Centro de internamiento de extranjeros, llámalo cárcel encubierta para viajeros. No denuncies, dicen los carceleros, tus derechos te comentan, se lo pasan por los huevos, pues ya no. Vamos a chaparos el tinglao, lo ilegal es el negocio que os habéis montado. Dejaste tu país, tu familia, una tierra, a veces llegaste huyendo de la guerra. Buscabas un horizonte más próspero, te encontraste en un entorno inhóspito. Miseria. Bolivia, Ucrania, Nigeria. Cundirá la pena, la rabia y la histeria. Bolivia, Ucrania, Nigeria. Fila de colores, sorpresa y miseria. Bolivia, Ucrania, Nigeria. La pena, la rabia y la historia. Odio a los racistas y más si son de mi país. Dan vergüenza ajena, representan su lado gris. España llena de personas de gran latido. Muchos garbanzos malos joden el cocido. Por eso acabemos con esta lacra cloaca. No quiero un Guantánamo en mi casa. Y esa aberran, a ver si cierran. Hijos de libertad para moverse por la tierra. Hola Carme, benvinguda a Ràdio Bala. Primer de tot, gràcies per deixar-nos entrevistar. Ens podries explicar una mica qui ets, així resumidament? Hola, bona tarda. Mira, jo sóc la Carme Sivina, sóc advocada de Barcelona i des de fa un temps estic vinculada amb una entitat de caire social que presta suport als interns del CIE de Barcelona, que hi ha a Zona Franca. Llavors, aquest suport és una mica d'acompanyament, de suport jurídic gratuït i una mica tot el que puguin necessitar els interns. Molt bé. Llavors, reprenent una mica el tema per la gent que no estigui molt informada del que és un CIES, ens podries explicar així breument què és, quan comencen a funcionar i una mica com funcionen, no? No sé si podré ser molt breu, però la idea que m'agradaria transmetre és que els centres d'internament d'estranger són espais de privació de llibertat que estan vinculats al Ministeri d'Interior i el gestiona directament el Cos Nacional de Policia, en els que es tanquen a persones estrangeres a les que l'Estat procedirà a expulsar del país. en la majoria dels casos, aquesta expulsió es genera pel fet d'estar irregularment a l'estat espanyol. Llavors, l'internament serveix per garantir que aquesta expulsió es materialitzarà. Clar, el que a mi m'agradaria que quedés molt clar és que l'estada irregular no és una infracció administrativa, és una infracció administrativa i no pas un delicte. Clar. Per tant, perquè per mi és molt important que quedi clar que els CIEs són presons de fets a les que tanquem a persones no per haver delinquit, sinó per haver comès una infracció administrativa. I per sentir que la sanció que preveu aquesta infracció, que és l'expulsió, es compleixi. Com que sé que això de vegades no s'entén gaire, jo sóc fer un paral·lelisme que crec que és bastant visibilitzador de la gravetat de la qüestió, i és que per mi és una mica com si una persona tingués una multa de trànsit i per garantir que finalment pagarà aquesta multa el tanquem a la presó fins al dia que pagui. O sigui, per bèstia que soni, el fet d'estar privant de llibertat en un procediment administratiu ens porta a això, està en el mateix nivell que una multa de trànsit, que qualsevol sanció administrativa que ens pugui venir al cap. I és justament per això que la majoria de persones que estem vinculades d'alguna manera en el CIE creiem que la seva existència no té cap mena de justificació. Clar, o sigui, hi ha un caire totalment racista, no? Podríem dir, discriminatori. Sí, la idea és absolutament racista, però és que a més està absolutament desvinculat a la lògica del sistema punitiu, que ja de per si és més que criticable. Hem de tenir present que en aquest cas estem en un procediment merament administratiu que priva de llibertat a les persones de forma sistemàtica, la qual cosa, en la meva opinió, és bastant greu. Llavors, pel que fa a quan comencen a funcionar, com has preguntat abans, a l'estat espanyol ja fa 30 anys que tenim FIES. De fet, es van inaugurar el 85 amb la primera llei orgànica d'estrangeria i no va ser una idea de l'estat espanyol crear els FIES, sinó que va ser una obligació que va imposar a Europa, a la Comunitat Econòmica Europea, per tal que Espanya es pogués adherir a aquesta comunitat. Per tant, podem dir que és una mena d'invent europeu que ha estat importat a Espanya. D'acord. Vale. O sigui que per ser un país membre de la Unió Europea, una de les condicions era que havien d'obrir els CIEs, no? Sí, havíem de tenir una determinada política d'estrangeria i, a més, obrir els CIEs. Vaja. Llavors, una mica com funcionen, així resumidament? Per mi és molt important, per entendre com funcionen els CIEs, entendre com se'ls utilitza i quin paper juguen en les polítiques d'estrangeria. El que s'ha de destacar, en la meva opinió, és que el fet d'estar en una situació irregular no hauria de comportar de forma automàtica a un procediment d'expulsió. De fet, el que preveu la llei és que de forma ordinària el que es faci és a generar una multa i només en casos molt puntuals s'hauria de procedir a l'expulsió. Yeah. Això no és així, el sistema s'ha invertit i el que hem fet és que cada vegada que la policia detecta una situació d'irregularitat emet una ordre d'expulsió. Yeah. Això és especialment pervers si ho contextualitzem amb el fet que la majoria de persones a les que es detecta la situació irregular és a través de redades racistes. Llavors, a més, un cop tu tens l'ordre d'expulsió no hauries d'entrar al CIE de forma automàtica, sinó que el CIE hauria de ser l'última mesura en què l'Estat garanteixi la teva expulsió. Clar. I sempre amb un procediment amb garanties, en què es miri si tu tens arrelament, si tens família al país, si en el teu país d'origen hi ha conveni d'extradició, i això no es fa mai, i el que es fa és no fer cap mena de procediment i ficar directament les persones en el CIE. Per mi això és molt greu, i em sembla important assenyalar que hi ha uns actors culpables de que el sistema s'hagi invertit i s'hagi pervertit, i per mi és la policia, que és qui tramita les ordres d'expulsió i les sol·licituds d'internament, i els jutges, que les validen de forma automàtica sense cap mena de raonament jurídic. Yeah. Dit això, més concretament, de com funciona dins del CIE, la idea que hem de tenir és que és com una presó. És com una mena de presó a la que fiquen a les persones, els donen un fullet informatiu que està en diferents idiomes, i a partir d'aquí se'ls assigna una celda amb 6-7 persones que en principi comparteixen idioma o nacionalitat amb ell. Hi ha uns espais comuns en els que poden fer activitats com veure la tele, jugar a jocs de taula, i després hi ha un pati en el que se'ls permet estar en hores acotades per la policia. Yeah. Per tant, que en síntesi, la imatge que hem de tenir és la d'una presó bàsicament. O pitjor, no?, fins i tot. No, de fet, en la meva opinió i en l'opinió dels interns que han passat per la presó, és pitjor. És pitjor bàsicament perquè no hi ha una regulació, no hi ha un marc en el que ells es puguin acollir quan se'ls priva d'algun tipus de dret. Ara ha sortit un reglament, però vaja, fins ara estaven una mica a l'arbitri de la policia, que és qui decideix sobre la seva quotidianitat, i del director del CIE, que va canviant, que normalment és un policia i que no tenen una política molt definida, sinó que és una mica en funció de les circumstàncies del moment. Clar, i fins i tot és més hermètic, no? Que vull dir que no hi ha tanta gent que pugui accedir a una presó com a una... Vull dir que en una presó sol haver-hi un personal, tota una sèrie de gent que va passant per allà, que vull dir que hi ha una mica més de seguiment, no? Els CIE són més tancats, i aquí és on jo volia fer llançar la següent pregunta, que una mica seria... no? Quin paper han jugat les ONGs, no? Perquè quines entitats o quines organitzacions entren allà dins, no? Sí, jo ja estic d'acord amb tu. El CIE és molt més tancat que la presó, i és la situació de dins està molt més invisibilitzada. De fet, està buscadament invisibilitzada, perquè així que tantes dificultats com es pot, tant a familiars com a ONGs, com a entitats socials en general, per entrar. Hem de tenir en compte que a Madrid, des d'abans del 2012, les ONGs estaven entrant amb una certa facilitat, però a Barcelona, tot l'any 2012, no van poder entrar com a ONGs. Havien d'entrar en el torn de família. Llavors es va iniciar tota una lluita judicial per reivindicar el paper de la societat civil a dintre del CIE, i al final, el juny del 2013, es va aconseguir entrar al CIE com a ONGs, però amb horaris molt restringits. I no només els ONGs no són restringits per les ONGs, també són ultra restringits per les famílies. Yeah. O sigui, hi ha hores molt acotades que es van canviant quan els hi sembla. De vegades no es dona dret a visita perquè sí, perquè l'organització del dia diuen que no els hi permet. Per tant, que la mancança que hem tingut de reglament ens ha portat a una situació d'aïllament total de les persones que hi ha a dintre, que no poden tenir telèfon mòbil, per tant tampoc tenen una altra eina per comunicar-se amb l'exterior. I llavors, una mica, quin és el paper d'aquestes entitats? Que... Des del meu prisma... Què poden fer? Des del meu prisma hi ha com un primer paper, que és molt d'acompanyament vital, perquè hem de tenir en compte que les persones que estan allà dintre, amb qüestions d'hores, els hi canvia la vida i perden el control absolut sobre el seu futur. Això és una cosa que no passa en tot un procediment lent, sinó passa això a prendre una detenció i en qüestió d'hores. Llavors, hi ha un primer paper molt d'acompanyament de persones que sovint no poden ser visitades perquè el seu entorn potser tampoc té papers i no pot entrar al CIE. Clar, també poden venir d'altres punts de l'estat espanyol o de punts remots de Catalunya, i la família potser no es pot permetre el viatge de tenir visites. Per tant, que per mi l'acompanyament en aquest cas és especialment important. Però més enllà d'això, jo crec que el màxim èxit que té les ONG dintre del CIE és denunciar. Denunciar situacions d'abús, de maltractament, i sobretot intentar acabar amb la impunitat absoluta amb la que es funciona en un espai que està absolutament deixat de tothom i buscadament s'impedeix que es pugui explicar el que passa dintre. Vale. Llavors, així, o sigui, casos que... O sigui, m'estàs dient que la majoria de casos vulneren els drets fonamentals, no?, de les persones, o sigui que... Sí, o sigui, per mi... bueno, per mi i com a cosa que es pot afirmar amb molta rotunditat, de forma generalitzada, el comú dels interns tenen una sèrie de drets limitats, restringits o vulnerats. O sigui, en teoria, l'únic dret que se'ls hauria de limitar és el de moviment. Clar. Tu estàs aquí dintre i no et pots moure. A la pràctica, es vulneren a tots moltíssims més drets. Si vols, te n'anomeno alguns, que per mi són especialment significatius. Sí, sí. O sigui, en primer lloc, el dret de defensa. Això és molt important perquè a les persones, quan entren al CIE, no se'ls informa de quin procés tenen, en quina situació està, de qui és el seu advocat, de qui és el número. Molts d'ells estan dies allà sense saber ben bé què passa amb ells i qui està portant la seva defensa. El segon, que és molt greu, és el que comentàvem abans, no? És la comunicació amb l'exterior. sigui, les immenses dificultats que es fiquen perquè les persones es puguin comunicar tant amb familiars com amb advocats, com amb ONGs. El tercer, així que de forma generalitzada es vulnera, és el dret a la salut. Perquè en el sigui hi ha un metge, però només hi és al matí. Hòstia, llavors, a la tarda hi ha la Creu Roja, que no són metges, i a la nit no hi ha ningú. Els interns estan tancats a les celdes i clar, quan hi ha hagut situacions de necessitat d'urgència mèdica, s'ha trigat molt a actuar, perquè no... Perquè estem parlant de quanta gent sol haver-hi en un... Bueno, als CIES de Barcelona, quanta gent estem parlant que poden haver-hi? Més o menys 200 interns, tots homes, més o menys. O sigui, deu haver-hi massificació, no, també, a les cel·les? Sí, hi ha massificació. I es calcula que, perquè ens fem una idea, els 8 CIES que hi ha arreu de l'estat espanyol, al mes, entren unes 1.000 persones, un mes. La fluctuació és molt gran, llavors entren i surten, no? Però mensualment estem internant a unes 1.000 persones. Hosti. I solen estar allà de mitjana uns 60 dies, una cosa així, o ni això? Al màxim són 60 dies. Al màxim són 60 dies. A fites pràctics passa de tot. Perquè hi ha persones a les que finalment no s'acaba expulsant mai, per això que parlàvem abans, de que s'interna tothom indiscriminadament amb independència, que se'ls pugui expulsar. Aquests agoten els 60 dies perquè i surten, i surten. I després, depèn del país, sobretot depèn del país de procedència, perquè, per exemple, marroquins n'hi ha molts i hi ha molts vols al Marroc. Clar. Si tu ets d'un país en què el número de persones que venen a l'estat espanyol és menor, trigaran més a omplir un vol i llavors trigaran més a expulsar. És una qüestió bastant de la capacitat que tenen de gestionar l'expulsió. I econòmica, clar, també. I econòmica, perquè intenten amortitzar, jugar tot un vol i no ficar-los en passatgers. Clar. Sí, és un tema bàsicament econòmic. Vale, i així... Demanaria també una mica en la línia dels drets, perquè és important. O sigui, més enllà d'aquesta situació de mancança de drets generalitzades, hi ha una cosa que crec que s'ha de dir i és la precarietat infinita en les instal·lacions. O sigui, que no, són molts drets en si. És a dir, a l'hivern fa molt fred, a l'estiu fa molta calor, les dutxes hi ha aigua freda, no hi ha gaire menjar... és tot un dibuix que potser en si no és la vulneració d'un sol dret, però és una certa situació de maltractament i denigració constant. Totalment, vaja. A més, la policia sol... els interns solen denunciar moltes agressions de tipus físic i, sobretot certes agressions racistes per part de la policia. I casos de violacions també hem vist aquí, d'internes. Sí, el que passa és que jo treballo sobretot al CIE de Zona Franca, que el fet de que no hi hagi dones allunya més la realitat. Però sí, puc extrapolar l'experiència d'aquí i tinc companyes que m'han comentat que... No sé si tu tens coneixement d'això, però volíem fer així una anàlisi general. No sabem si especialment els CIEs d'aquí de l'estat espanyol són bastant més degradants que la resta d'Europa o poder hi ha diferències també dintre del mateix estat. Això ens podries fer així una mica de descripció així per acabar una mica? Sí, o sigui, dintre d'Espanya hi ha diferències per un fet molt fàcil, i és que fins ara no hi havia reglaments. Per tant, és una mica, depèn del director que et toqui, depèn del cap de torn que et toqui de la policia, tens un tracte millor o pitjor i estàs en una situació més o menys favorable. Això dintre d'Espanya, pel que jo sé d'interns que han estat al CIE de Barcelona i se'ls ha traslladat al de Madrid, a Madrid ara estan millor que a Barcelona. Tenen menys capacitat de comunicació amb l'exterior, no se'ls tanca la celda, tenen bastanta més mobilitat dintre del CIE. Això són experiències concretes, tampoc és certesa, és el que ens transmeten els interns. Uh-huh. I pel que fa amb la comparació amb els altres CIEs que hi ha a Europa, les dades són una mica difuses perquè cap estat inverteix gaire temps en publicar dades sobre els clar, CIEs. Clar, clar. Però les experiències amb companys que treballen en aquell àmbit, el que ens expliquen és que hem de pensar que no tenen res a veure, però perquè no tenen res a veure com a idea. O sigui, això que hem parlat de que aquí fiquem massivament a la gent al CIE amb independència de si hi ha d'entrar o no per expulsar-los, allà no passa. Allà els CIEs, a Europa en general, estan pensats per persones que sol·liciten asil polític i se les tanca el CIE mentre es decideix si l'asil se'ls concedeix o no. Si no se'ls concedeix, els expulsen. Va. Però diguem que hi ha menys massificació perquè la idea que tenen de com s'han d'utilitzar els CIEs és un pèl diferent. Ara, si un cop estan dits el tracte és millor o pitjor, això ja fa massa. Però redades també hi deuen haver-hi, de, no? O en un principi sí. No? No, sí, però sí, jo suposo que sí, tampoc puc fer una massa. Clar. Però com que la lògica és que el fet de que tu et detinguin no vol dir que t'hagin d'expulsar. Ja. Tu mentre tens l'hora d'expulsió pots estar al carrer. Clar. Pel que em comenten companys advocats, en altres llocs d'Europa s'està més al carrer que aquí. Aquí ja. Hi ha més tant. Aquest mes de març s'ha aprovat el nou reglament de funcionament dels CIEs. Quins canvis aporten i què en penseu des de, bueno, tu des de la vessant d'advocats o des dels col·lectius on tu treballes? La idea era que després de 30 anys de CIEs el reglament era un deute que havia de solucionar problemes de la quotidianitat dintre del CIE, tot això que explicàvem de l'arbitrarietat de la policia, uh-huh. Efectes pràctics de valoració que fa tothom que es relaciona amb el CIE és que aquest reglament és una oportunitat perduda i alhora és una vergonya. És una vergonya perquè no només no ens aclara aspectes molt importants com el règim de visites, a quins interns han d'entrar, sinó que en alguns casos fins i tot retrocedim. Llavors, clar, per mi, coses especialment greus del reglament, molt així que es puguin dir ràpides, és que, per exemple, es preveu l'utilització d'armes dintre del CIE. Si la policia a dintre dels CIE ara no portava armes, et portaven als espais de fora, però no dintre. Vale. Ara se'ls preveu que puguin entrar armes. Els escorcolls es preveu que es puguin fer amb nus integrals, que fins ara en principi sabíem que es feia, però no es podia fer. Uh-huh. No es reconeix el dret reivindicat de que hi hagin càmeres en espais especialment vulnerables, que són les càmeres són les úniques que ens acaben ajudant després a fer denúncies. Mm. Les visites dels familiars no tenen cap mena de privacitat i no es garanteixen al 100%. Mm. No se'ls dona accés a un sistema públic sanitari, no se'ls permet utilitzar mòbils i així podríem seguir fins a l'infinit. Uf. Sí, bàsicament, els drets que se'ls reconeixen són els que ja tenien a la llei d'estrangeria i en alguns casos ens fan tornar una mica més enrere perquè pel que fa a les ONGs, per exemple, no es reconeix de forma general el dret d'entrar en el CIE. Això no vol dir que això s'impedeixi, però clar, és bastant fort que ni tan sols s'intenti reconèixer aquest dret. O sigui, una mica en resum, és que es manté un sistema absolutament policial en el CIE i no s'ha fet cap mena d'esforç per pal·liar les insuficiències en quant a garanties de drets de les persones que hi ha allà dintre. Mm-hmm. Vaja, un desastre total. Una mica. Bueno, doncs, no sé, agrair-te un cop més que ens hagis fet aquesta entrevista i, bueno, que ens hagis concedit aquesta entrevista i no sé, moltes gràcies. Per acabar, voldries dir alguna cosa? No sé, algun lloc on ens podem adreçar si hi ha gent interessada en aquest tema o que vol fer alguna aportació o col·laboració, què podem fer al respecte? Bueno, moltes gràcies a vosaltres. Així com a col·lectius que estiguin entrant, si la gent s'hi vol aproximar, bàsicament són Tanquem els CIEs, Sos Racisme i Migra Studium. Tots ells tenen pàgines web, tenen Facebook i estan bastant operatius a la xarxa. Uh-huh. I com a última idea, a mi el que m'agradaria que quedés molt clar, que és la meva opinió, però que crec que és compartida per tothom que ens relacionem amb el CIE, és que l'única solució és lluitar pel tancament immediat de tots els CIEs a l'estat espanyol. Mm-hmm. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Carme. Vale, fins a la propera. Fins a la propera. Salut. We'll be right back. Sin Dios, Immigrante Ilegal, aquesta era la cançó que sentíem. Segueixes aquí amb nosaltres, amb Balades, aquest fantàstic programa quinzenal de Ràdio Bala, al 106.4 de la freqüència modulada. Avui parlant d'un tema una mica negre i una mica obscur, però que no volíem evitar, i és el tema dels TIES. I bé, seguim aquí amb les companyes. Què us ha semblat l'entrevista? Alguna cosa a destacar? Alguna cosa que us ha cridat l'atenció de l'entrevista que hem fet a la Carme? Bueno, una mica és... A mi sobretot m'ha agradat molt la introducció que ha fet ella, no? La comparativa aquesta de deia, no? Que és com perquè si et posen una multa de trànsit, doncs te'n vas directament a la presó, no? És com que els TIES bàsicament són un mecanisme de doncs d'expulsió de racisme, de control de les persones que no hauria d'existir, que no té sentit, no? Mm-hmm. I sobretot deixar, no, que ha fet molta èmfasi en el fet de que una persona, per no disposar d'uns papers regulars corresponents a un país concret, exacte, no vol dir que sigui una delinqüent i que se l'hagi de tractar com a tal i que se l'hagi de tancar en una institució o un organisme d'aquestes característiques que s'ha creat precisament per fer això, per tancar les persones simplement per estar en una situació. I la Carme, jo crec que ha fet, no, ho ha deixat molt clar. Simplement el que estan fent és una sanció administrativa, és una irregularitat que, no, que per això ha fet la comparativa amb les multes que ens podria passar. Exacte. A qualsevol de nosaltres, perquè en realitat no estan delinquint ni estan fent res contra la llei. Tot i així és pitjor, perquè a vegades, bueno, ara si ens emparem amb coses de lleis, que jo també tindria molt, això seria un altre programa del, sí, que parlar, no? De sistema fort de les lleis, etc i tal, mm-hmm, penals i això, però és que fins i tot hi ha actes delictius que fins i tot tu estàs al carrer, no? I aquesta gent, mm-hmm, no. Mm-hmm. Vull dir, és pitjor, és anar més enllà i tot, sí, sí, no? I de fet és això, estem parlant d'una falta administrativa i és molt important posar èmfasi en que són redades racistes el que porta aquesta gent a la privació de llibertat, perquè si a un blanquito que parla català li demana el DNI i no el porta a sobre, això és una falta administrativa i hi ha una amonestació verbal, és a dir, vete a casa, no la vuelves a hacer, com a màxim una multa, però normalment és una amonestació verbal. És vés-te'n a casa, busca el DNI i recorda que és obligatori portar-lo a sobre. Ara, si no ets blanquito, ets negre i parles una llengua estrangera, doncs això pot comportar una pena privativa de llibertat de fins a 60 dies, que són 2 mesos, ahir és nada. I també remarcar el fet d'aquest control i d'aquest estat policial en el qual estem vivint, no? Que realment la policia és qui realment està en aquest tema, està fent i desfent a la seva manera, no? Mm-hmm. Més que judicialment és policial. Sí, està clar que és això, que no són residències en espera d'una deportació, no? Que són centres absolutament obscurs i negres, no? perquè entrar-hi també costa el seu, i gestionats, com bé deies, per policies, no? que més a veure amb una presó, res. Fins i tot, bueno, tu, quan li preguntàvem a l'advocada que gairebé eren igual que les presons, ella ha dit iguals o pitjors, no? Segons els mateixos reclusos, perquè no té un altre nom, no? Persones privades de llibertat, els mateixos empresonats als CIES que en un moment determinat de la seva vida haguessin passat per presó, deien, ostres, doncs entre una presó i un CIE quasi que em quedo amb la presó, no? Com a mínim allà està tot més regulat i per tant, bueno, temes com dutxes d'aigua calenta o contacte físic amb els teus visitants que fa 4 dies no es podia tenir als CIES, doncs a les presons sí que estava d'alguna forma controlat o regulat. Sí, és que fins i tot això que dèiem, no? Aquestes visites familiars que són quasi inexistents, uh-huh, estan sota supervisió d'un vidre, no? Vull dir, estan separades, sí, per un vidre, sí, i que no es poden ni tocar quan anar a la presó, doncs fins i tot hi ha visites obertes, uh-huh, no? que permeten, uh-huh, això al vis-a-vis. No? Uh-huh. Com bé també deies, Llimona, podem estar absolutament en contra de les presons també i d'aquestes carceles, les persones que hagin comès algun delicte, però clar, la naturalesa del CIE és rizar el rizo, no? És que són persones que realment no han comès cap delicte, repetim, i no sé, a mi m'explicava un company que havia tingut la desgràcia d'haver hagut d'estar internat en un CIE, que em deia que havien de demanar permís per anar a pixar, no? Perquè t'obrin el bany, quan és molt denigrant això per una persona. Ella em deia, mira, vaig estar 23 dies que em van semblar un any, i m'ho crec, perquè o sigui, és això, haver de demanar permís per coses tan, necessitats tan bàsiques com és anar a fer les teves necessitats, vamos, sí, sí. A una persona adulta, no? Quin tracte estàs tenint amb això? Bueno, podríem fer fins i tot un recordatori, no? Repetir una mica tots aquests punts, no, que trobem que també vulneren els drets fonamentals a les persones en els CIEs, com a part d'aquestes visites que són inexistents, el fet de falta de persones que, bueno, de traductors, intèrprets que no ajuden, també la falta d'advocats que poden entrar amb comptagotes, que també hi ha moltes denúncies per agressions i que precisament totes aquestes persones que intenten anar una mica més enllà, a part d'explicar, de fer una denúncia explícita, casualment, no, són expulsades al cap de res. També això, no, que dèiem de les condicions insalubres que hi ha, no, que deia la Carme, per exemple, que és que no hi ha condicions, hi ha fins i tot massificació de gent que estan allà posades, 10.000 persones allà, si hi ha un trànsit de persones allà que cada mes circulen moltíssimes persones, que fins i tot hi ha un metge que només visita pels matins, tu no, vull dir que no hi ha una unitat sanitària, i també hi ha casos d'abusos que hem llegit, que una mica més endavant no sé si ens donarà molt temps per revisar totes aquestes denúncies que hi ha, no, de persones que pues que han mort fins i tot per una falta d'assistència sanitària, no? Vull dir, moltíssimes coses que, no sé, que si us sembla bé, no sé, podríem anar una mica parlant, posem una cançoneta i sí, sí, sí. I entrem més en matèria. Sí, sí, sí, sí, i tant. Podríem seguir parlant, però també una cançoneta ens anirà bé. Què us sembla si posem una cançó de Chambao, que es diu Papeles Mojados, que em sembla que també és una recomanació d'algun dels nostres oients? Sí, sí, d'una oyenta en concret. D'una oyenta? Doncs venga, pa ella. Pa Chambaos, Papeles Mojados. Sikayat yum dahat yum, sikayat ahsan nas. Al hawf li yum hum liban, hatta bahar dajibki. Cargado de ilusiones que en la orilla se quedan. Historia del Doncs seguim aquí, al 106.4 de la freqüència modulada, Ràdio Bala, la Ràdio Lliure de Manresa. Estàs escoltant Embalades, avui parlant dels centres d'internament d'estrangers. Hem estat escoltant una entrevista amb una advocada que ens ha posat una mica al dia sobre el que són els CIES i el per què s'utilitzen, i ara ja passarem a un altre bloc del programa que ens hi acostarà la companya Llimona. Sí, una mica agrair a la campanya de Tanquem els CIES, que ens ha facilitat tota una sèrie de documentacions. Si de cas ara parlarem una mica de la situació en concreta dels CIES de la Zona Franca de Barcelona, no? Que, per qui no ho sàpiga, aquest es troba situat al polígon industrial de la Zona Franca, que té una capacitat per 226 persones i va ser inaugurat a l'agost del 2006, substituint l'antic i conegut centre de la Verneda, no? Llavors, amb la construcció d'aquest nou equipament, doncs, s'han accentuat les característiques penitenciàries de la detenció, no? Doncs hi ha un tancament electromagnètic d'espais comuns i cel·les, visites a familiars a través de mampares i cel·les amb barrots, no? Durant aquests anys, doncs, ha estat centre de la polèmica també especialment per la recent mort de tres interns i també per la gran opacitat que els rodeja i els nombrosos casos de denúncia per maltractaments, no? Així com aspectes que més preocupants sobre les condicions dels CIES de Barcelona, que ja hem començat a explicar una mica així per sobre, seria doncs això, no? Que les persones no són informades correctament sobre la seva situació, no? I molta gent es troba allà que no sap ben bé per què, no? I a més aquest problema està molt agreujat per la falta d'intèrprets, no? Després la comunicació amb els familiars són molt curtes, d'un 10-15 minuts, i es realitzen en locutoris incòmodes, amb un vídeo entremig, a través d'aparells telefònics, no? Als CIES de Barcelona, a més, no hi ha sanitaris a l'interior de les cel·les, no? Aquesta situació cal sumar-li, no? Que les habitacions cel·les estan tancades de 10 de la nit a 8 del matí, no? I molts interns ens expliquen, no, que les seves necessitats a les nits les fan amb galledes, no? També que l'execució de l'expulsió moltes vegades, bueno, la majoria de vegades es comunica sense presència de traductor ni de lletrat, no? I a més s'executa sense la notificació prèvia als propis interns, no? Llavors, després, al CIE de la Zona Franca no es destinen places a dones, no? Fet que suposa que les detingudes a Barcelona i a la resta de Catalunya siguin traslladades a altres CIEs d'altres punts de l'Estat, no? Limitant així les possibilitats de contacte amb la família i també, doncs, de contactar amb els seus propis advocats i advocades, no? I després també que hi ha l'existència d'una cel·la d'aïllament, no? Just a l'entrada del CIE de la Zona Franca hi ha una cel·la d'aïllament que, bueno, té una sola paret i la resta són reixes, i és utilitzat per tancar-hi les persones que la policia estimi conflictives, però segons fonts, no, que han arribat, que moltes vegades s'utilitza també arbitràriament, no? Pues això, i arran d'això també, no, que la impunitat al CIE de Barcelona, no, que les dificultats en la denúncia de situacions de racisme i maltractament, no? Doncs que, doncs això, que hi ha moltes denúncies, no, que gràcies a l'entrada d'organitzacions no governamentals que això que dèiem, com la Carme, que estan entrant a fer així una mica d'acompanyament a les persones recluses, no? Doncs que estan denunciant que contínuament hi ha moltes situacions de maltractaments tant físics com psicològics, no? I llavors que es veuen molt desemparats perquè justament, no, la majoria de vegades que una persona sota, a més, el recolzament d'aquestes entitats intenta denunciar-ho i fer-ho públic, doncs la major part dels casos, doncs, acaba sent expulsada, no? No sé si voldríem continuar més amb això, doncs, pràctiques aquestes que diem que fan, no? Que això, Doncs una és aquesta, no? Les dificultats de presentar queixes o denúncies per les agressions, tractes discriminatoris contra els propis agents, no? Que fan que els acceleren el procés d'expulsió. Després la falta de contacte i seguiment dels advocats d'ofici a les persones que estan internes com a conseqüència de la falta d'assistència lletrada en condicions. Alguns interns tampoc no comprenen la situació que els ha portat els CIES. Llavors després les càmeres que estan instal·lades en els CIES de Barcelona són estàtiques i deixen molts angles morts, no? Existeixen espais que no disposen de càmeres com la biblioteca, les sales d'espera i cel·les d'aïllament que és on es produeixen la majoria d'agressions denunciades, no? Una mica aquest seria el resum. Mm. I bueno, això és, ho hem extret d'un informe que ens han enviat des de la plataforma aquesta. Tanquem els CIES. I diu una miqueta també això de que tot i el tema tan escabrós com és els CIES, també bueno, hi ha alguns brots verds en el sentit de que s'estan organitzant doncs, moltes campanyes, hi ha moltes campanyes de protesta, hi ha moltes plataformes que estan donant veu a aquella gent que doncs, no en pot tenir per la situació en la que estan. I bé, des de la gent de Tanquem els CIES, CIES no, te quedes donde quieras, papeles para todos, o sigui, totes aquestes campanyes s'estan organitzant i muntant per part de la població civil, està donant una resposta contundent també a l'existència d'aquests centres. Gent que està fent documentals, gent que està fent llibres, gent que està posant la denúncia al carrer una miqueta. I també, així com a accions reivindicatives, doncs, també veure com hi ha gent que està fent objecció de consciència també a aquestes mesures repressives. Només a tall d'exemple, volia citar i mencionar un cas d'un noi, de fet nascut a Espanya, però per l'absurditat de l'administració, doncs, en papers d'un altre país, que quan va estar a l'aeroport a punt de ser deportat, doncs, ell es va negar rotundament a pujar a l'avió, va dir que si pujava ho hauria de fer, ho faria a la força, i el pilot de l'avió va dir: jo no portaré cap tripulant que no vulgui voluntàriament pujar a l'avió. I bueno, per mi sí que és un cas una mica anecdòtic, podríem dir, però sí que bueno, obre una altra via de lluita, no? Si cadascú doncs, des del seu lloc de treball o des del lloc on estigui, doncs pot col·laborar d'alguna manera a no seguir aquest joc pervers que dels quals el CIES forma part d'un superengranatge, no? El CIES és només una petita part de tot aquest gran sistema muntat al voltant de la prohibició de que les persones viatgin lliurement. I bueno, hi ha altres campanyes que també s'han dut a terme, per exemple el tema dels mocadors vermells, que va ser tota una campanya que es va muntar en el sentit de que quan una persona veia una errada racista, doncs havia d'agitar un mocador vermell de forma que altres persones migrants doncs, estiguessin alerta i no passessin per aquella zona. Clar, tot això són accions desobedients que, a més, des de, per exemple, ara mateix des de la llei de la nova llei del civisme de Manresa, doncs es diu que alertar de la presència policial és una falta, no? Està multat. Però bueno, són coses que s'han d'anar fent i són les petites objeccions i les petites revoltes, no? que podem anar fent. I bueno, citar-les em sembla important perquè sí que si avui estem parlant dels CIES també és perquè aquesta informació arriba, no? I bueno, també és important dir-ho. I tant. Mm-hmm. No sé si... Si ens queda massa temps, no? Massa temps no. Si us sembla bé, bueno, teníem més material. Molt material, de fet. Però bueno, si us sembla bé podríem mencionar el tema del reglament, d'aquest reglament de la vergonya, que és un reglament que pretén regular les actuacions a dintre del CIE. És un reglament que ha sortit ara al març del 2014, tot i que s'havia promès doncs, que l'any 2011-2012 el govern ja va anunciar la imminent aprovació d'aquest reglament. Hem hagut d'esperar uns quants anys i bé, sembla ser que aquest reglament no deixa de ser més que un rentat de cara d'aquests centres d'internament d'estrangers. Si us sembla bé, doncs podem llegir amb una mica de musiqueta també un petit extracte d'un manifest en contra d'aquest reglament, que diu no al reglament de la vergonya. Uh-huh. Si us sembla bé, doncs passem a fer aquesta part, així com que és la part més d'actualitat que tenim d'aquí dels dies. Bé, doncs és el comunicat de la campanya estatal pel tancament dels CIES davant l'aprovació del Reial Decret mitjançant el qual s'aprova el reglament de funcionament i de règim intern dels centres d'internament d'estrangers. El reglament presentat pel govern manté el monopoli del Ministeri d'Interior sobre el control dels CIES, controla el model de gestió policial i concentra l'autoritat en el director, també funcionari policial. Els drets de les persones internes són supeditats als criteris policials de seguretat i control, una pràctica policial consolidada durant quasi bé 3 dècades d'existència, caracteritzada per l'opacitat, arbitrarietat, abús i la impunitat, i que ha tingut conseqüències fatals pels drets i la integritat de les persones internes i el seu entorn social. A més, el reglament obre les portes a privatitzar i subcontractar tota l'assistència social. Conforme a l'experiència acumulada, les organitzacions independents podem afirmar que les subcontrates no han previngut les morts ni el patiment humà que suposa l'exclusió, persecució, reclusió i deportació d'éssers humans. Cap organització social que de veritat defensi els drets humans entrarà a negociar la gestió d'aquests camps en què es produeixen violacions dels drets diàries. Per aquestes raons, les diferents organitzacions i col·lectius socials de la campanya estatal pel tancament dels CIES considerem que aquest intent de legitimació i consolidació del model policial en forma de reglament en cap cas suposarà el canvi de naturalesa d'aquests centres. Per això mostrem el nostre més absolut rebuig cap al Reial Decret mitjançant el qual s'aprova el reglament de funcionament i règim interior dels centres d'internament d'estrangers, donat que resulta intolerable la implantació del racisme institucional i l'exclusió d'éssers humans en camps d'internament. Les organitzacions socials sota signants creiem fermament que no es pot regular allò que no hauria d'existir. D'igual forma, entenem que la nostra labor en aquests llocs, que amb la mera existència vulneren els drets humans, no consisteix en donar assistència ni gestionar-los, sinó en la denúncia activa de les injustícies que es cometen amb l'objectiu últim d'aconseguir el seu tancament, pel tancament immediat i definitiu dels CIES. Bé, això ha sigut una miqueta aquest últim comunicat que volíem llegir. Ja estem arribant a la part final del programa. No sé si us ha quedat alguna cosa així al tinter que vulgueu acabar de comentar. És ara o nunca. Bueno, no sé si recordar una mica els contactes, no? Dels llocs on es poden adreçar, bueno, sobretot el de tanquem els CIES blogspot.com.es, per exemple carcelesracistes.org, veure el documental sobre en raons de la Maria Lepaón i de la Susana González. Un saludo, Mariel. Bueno, també hi ha un col·lectiu que es diu Te quedas donde quieras, que també tracten aquests temes. No sé. I moltes coses més. I si segueixes escoltant Radio Bala, segur que sentiràs moltes coses més de CIES. Nosaltres ens quedem aquí. Recorda, segueixes escoltant Radio Bala, el 106.4 de la freqüència modulada, i que ens pots escoltar per internet també, tantes vegades com vulguis. Al blog de Radio Bala, no te voy a decir cuál es, posa't en el Google, busca-ho, no sé, serà WordPress o alguna cosa així. I en fi, verduretes, d'aquí 15 dies hi tornem amb un altre tema interessant. Aquí us deixem,